Alo baka nangai, ngai, nalinga kayo e Baye bakate, soki yo linga kangai Malo baya kinsasa, soki ngai nalani, ngana wiye Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, oh, ngana wiye Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, oh, ngana wiye Ya moninga potika ko surveye Ya binobasi nani asure ya kabango Na yebaki azalaki ko sala mobulu Mote mananga etindi ngana linga ye Onga na wiye Iye ye Iye ye Iye ye Iye ye Onga na wiye Iye ye Iye ye Iye ye Isi ya bolingo, kaina banga koli ya te Wakole isanga kisi, ponga na linga ye Soki na lingie, yepe akolinga ngai Mabe uti wapi, soki tolinga ni bande konga na wie Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, konga na wie Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, konga na wie Mokole kokufa, bankake ekobeta Bato ebele bako kufa, paraza Bo balobi tro tro tro, ngai na lembi Mungu mina poteya Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Oh, ngana wiye Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Oh, ngana wiye Ata bota na mobali mosusu Na kobokolo mwana mpo nga na lingie Na kosala nyoso toko tabako mami bale nga na wile Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, oh nga na wile Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, oh nga na wile Souvenir na ye etondinga ina nzoto Na linga kakoyo kate bolo belangai Soki bolo belingai tokuta ninga na ye Nga na wiyo Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Oh, nga na wiyo Iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye, iye Oh, nga na wiyo Vanda na ye, ata azali mobulu Bako se moke moke lobi akoyoka Mwasi nini asala mobulu te aziki sa mosa pionga na wiye. Iye ye ye, iye ye ye, iye ye, pionga na wiye. Iye ye ye, iye ye ye, iye ye, pionga na wiye. Na kanisa kaye soki na kanisi ye na bendi nsuki ya moto na koma kobenga nkombo na ye na mosala telex na beta nkaka nkombo na ye nga na mwangani ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye onga na wiye ye ye ye ye ye ye ye ye onga na wiye. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Kinshasa tondi botutu. Ata toko sambe la mite me tondi masumu. Moto akosa la songi songi, obo yana na mwasi. Lobby okokuta ye na mwasi na yo na voiture. Soki amoni yo alalisi kiti ya voiture. Akanisi na monite, mzoka na moni. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Kinshasa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Kinshasa. Moto akolia na yo, yende akoboma yo, onga na wiye. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, onga na wiye. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, onga na wiye. Sala mobulu mote mananga etindi ngala linga ye onga na wiye ye ye ye ye ye ye ye ye ye onga na wiye ye ye ye ye ye ye ye onga na wiye. kufa bankake ekomeka Bato ebele, bako kufa par hasard Paul balo baki tro Nga na lembi, oh nga na wye Yeah.